hizi za ilmu kwa wingi kabisa na kwa umakini. Na hilo linashuhudiwa kwa kila anayefuatilia jambo hili na kwa kila aliye hapa. Na hao walioandaa wamejitahidi, jazahumullahu khairan. Mambo ya msingi, huduma za msingi tumezipata, na mambo yanakwenda, na kama kuna mapungufu ni ya kibinadamu, alkamalu lillahi subhanahu wa ta'ala. Na watu wa sunna lengo lao ni da'wa. Kwa hivyo mara nyingine kwa ule wingi wa kheri katika jambo hili, hata yale mapungufu hawayaoni, na kama wanayaona wanayafumbia macho. Vijana wa kisasa husema wanayapotezea kwa sababu ya wingi wa zile kheri ambazo wameziona. Lakini pia tuwashukuru walioandaa semina hii kwa nafasi hii tuliopewa, nafasi ambayo kwa hakika si yetu, lakini kama vile wamekopa, kwa sababu ya kutimiza ratiba. Ni dhana nzuri walionayo kwa ndugu zao kwamba tunaweza na sisi tukatoa mchango wetu katika jambo hili. Basi neno la shukurani linahitajika katika maeneo mbalimbali katika semina hii, lakini siwezi kuyamaliza, niishie hapo. Ayuha nas, mada iliyo mezani katika muda huu, kipindi hichi cha kwanza, kadhalika ni mada hii hii itaendelea kwenye kipindi cha pili insha Allah Taala, ni almuhadhara ani alkhawarij. Huu ni muhadhara wa kuwazungumzia makhawarij. Tumeuita muhadhara huu firqatul khawarij, nashatuha وأبرز أصول مذهبها. بوت لما خوارج كوانزيش وقواك نيليا ليوذهيري كتك مسينجي مذهب ياك يلي ما مهم ما كبو كتك مذهب يما خوارج هل اللو مالو تلزم ممزا كتك مدهو. Kwa kweli firqatul khawarij ni pote la kibid'a ambalo ni kongwe, kwa sababu al-khuruj huwa awwal bid'a hadathat fil umma. Khuruj ala ulatil muslimin ni katika bid'a ambazo ni za mwanzo kabisa kudhihiri katika umma. Na makhawarij ni watu wamebeba mitazamo na fikra, itikadi mbali mbali katika maeneo tofauti tofauti, ni pote pana, lakini ni pote ambalo lina mielekeo mbalimbali kwa mujibu wa zama na hali, halijastakiri katika mwelekeo mmoja, lina tabia ya kubadilika hata kama misingi yake mikuu itakuwa ni ile ile. Sasa mazungumzo kuhusu makhawarij si mazungumzo mafupi, hatuwezi kuyamaliza au kufikia lengo kwa mihadhara hii miwili, lakini insha Allah Taala tutawazungumza bil ikhtisar, kwa ufupi, kwa kugusia baadhi ya nukat, ukichangia kwamba jambo hili ni maarufu, limezungumzwa mara kadhaa na mashekhe mbalimbali wa hadhiri. Kwa hivyo ahlu sunna salafiyun wana tayari wana khalfia, wanayo picha fulani katika akili zao kuhusiana na hawa makhawarij. Al-khawarij barakallahu fikum wana majina mbalimbali, usitatizike. Al-khawarij ndio hao hao wanaitwa ashuratu katika majina yao, kadhalika wanaitwa al-bughatu, al-mariqa, al-haruriya, al-azariqa, al-muhakkima, kilabu an-nar, ahlu an-nahrawan wa ghayru dhalika min al-asma wal-alqab. Yote hawa ni majina yao, ndio hawa hawa makhawarij. Sasa kwa kuanza muhadhara wangu, nakulu ونستعين بالله سبحانه وتعالى إن من الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان وهي من علامات صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق كثرة الهرج. Miongoni mwa fitan ambazo amezisimulia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba zitakuja kutokea mwisho wa zama, na fitna hizo au bishara hizo za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya fitna hizo ni miongoni mwa alama za ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naye ni mkweli mwenye kusadikiwa. Katika aliyozungumza, amezungumza wingi wa mauaji katika mambo ambayo yatatokea fi akhir zaman, ni kathratul harj alqatl, wingi wa mauaji holela, watu kuuawa bila ya hatia. Akhraj al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala وغيره من علماء الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. الإمام مسلم رحمه الله تعالى amepokea riwaya katika sahihi yake, kadhalika wengineo katika ahlul ilm. Riwaya hii inasimuliwa na sahaba Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba hakitosimama kiyama mpaka pakithiri alharju, ukatumika mustalaha huo. Wakasema masahaba, ni nini hiyo alharju ya Rasulullah? Akasema ni mauaji, mauaji. Kadhalika inda al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala hadithi ya Abi Huraira kadhalika imekuja ishara kama hiyo ya kukithiri mauaji kwa kiasi ambacho mtu mwenye kuua hatojua kwa nini ameua, na yule mwenye kuuawa hatojua kwa nini kauawa. Mwenye kuua hana sababu ya msingi ya kuua, aliyeuawa hajui hatia yake, kwa nini ameuawa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amezungumza kwamba mauaji baina ya Waislamu yatafikia kiwango hicho. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج. Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi ya Abi Huraira kadhalika inda Imam Muslim anaapa kwa kusema, anaapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake, haitaondoshwa dunia, kwa maana hakitosimama kiyama mpaka iwajilie watu siku ambayo, kipindi ambacho hajui aliyeua kwa nini kaua, wala hajui aliyeuawa kwa nini kauawa. Pakasemwa, vipi litakuwa hilo ya Rasulullah? Akasema, alharju ni uwaji holela tu, watu watauana hovyo. Hizi ni katika fitan ambazo amezibashiri Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika uhai wake, kwamba vifo vitakithiri baina yetu. Ala ayuha nnas, wa inna min aqdami firqatin fil islami allati salakat maslaka safki dima'il abriya biduni haqqin wala dalil hiya firqat al khawarij. Ndugu zangu wa Islam, miongoni mwa mapote ya zamani, mapote yaliyokuwa makongwe kabisa katika Uislamu, ambayo yamejichagulia njia ya kuzimwaga damu za raia wasiokuwa na hatia pasi na haki yoyote wala dalili, kundi kongwe ambalo limechagua njia hii ni kundi la makhawariji. Hawa ni wazee wa kuuaua bila mpangilio, bila ya haki, bila ya dalili. Hili ni pote kongwe katika tabia hii. Na al-khawarij, neno hili ni katika matamko ya zamani, kwa sababu ni pote kongwe, pote la kwanza kuzuka hili katika Uislamu, kama tutakuja kuona huko mbele tarikhi ya kuzuka kwake au kuanza kwake, ni pote la zamani. Kwa hivyo al-khawarij, maneno haya ukisema al-khawarij, min al-mustalahat al-qadima, ni katika maneno na istilahi za kizamani kwenye vitabu vya ilmu, vitabu vya firaq ahlu sunna, katika vitabu vyao vya i'tiqadi wanataja mustalaha huu. Lakini kadhalika pote hili au neno hili limekithiri kutajwa katika wakati huu tuliokuwa nao, yani hata zama za leo, miongoni mwa mapote ambayo yanatajwa sana kwa wingi ni hili pote la makhawariji. Bali hata baadhi ya makundi ya kigaidi, makundi ya kitakfiri, yamekuwa yakitamkwa na kupewa jina hili. Ni mamoja wamepewa kwa haki au kwa batil. Sasa al-khawariji ni neno ambalo limekithiri matumizi yake, si tu hapo zamani, hata sasa. Na makundi mbalimbali ulimwenguni yameitwa kwa jina hili, hawa ni makhawariji bwana. Umesikia kazi huko, jamaa washalipua huko, nani ya makhawariji? Kuna mtu ameviziwa bwana, kauawa, kuna fulani kachinjwa, kuna kadha kimetokea, kuna gari imelipuliwa, nani hao makhawariji? Maneno haya yamekithiri sana katika wakati huu tuliokuwa nao. Sasa ikiwa hali ni hiyo, ni lazima tuweke kisimamo. Idhan fakana la budda min waqfatin nubayinu fiha sifati al-khawariji kama waradat fi sunna an-nabawiyya hatta nunazzila kulla qaumin manzilatahum al-la'iqa manzilatahum al-la'iqata bihim hasba qurbihim min hadhihi al-awsaf wa bu'dihim 'anha. Ni lazima sasa tuweke kisimamo cha mazungumzo, tuzungumze kwa hatua, kwa kutulia, tukibainisha katika kituo hicho sifa za makhawarij kama zilivyokuja katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ili tuweze kuwashusha watu katika daraja zao wanazostahili. Kila mtu tumpe nafasi yake na wasifu wake anaostahili, kwa vile ambavyo atakuwa karibu na hizo sifa za makhawarij au atakuwa mbali nazo. Watu wapewe hukumu za uadilifu, lazima tuyafanye mazungumzo ya kituo na ya uadilifu. Lakini ndugu zangu, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam imesheheni tahadhari nyingi sana kunako pote hili ovu kabisa la makhawarij. Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam imeyafichua madhehebu ya makhawarij ambayo ni madhehebu ya batil, na imekuja katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa sallam zaidi ya hadithi 20, akthar min 20 hadithan, zaidi ya hadithi 20 kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa asanid zenye kukubalika, imma sihah au hisan, zikizungumzia makhawarij na tabia zao na sifa zao na kuwakemea na kuwatahadharisha Waislamu na kufata njia zao. Hadithi nyingi zimekuja zaidi ya 20. Mafundisho yote hayo hayakuja bure, ni kwa sababu ya madhara makubwa juu ya umma kupitia hawa makhawarij, na vile jambo linavyotatiza juu ya makhawarij kwa watu wengi. Watu wengi wanatatizika kuhusiana na makhawarij vile walivyo na da'wa zao, kwa sababu ni watu kwa dhahir, kama tutavyoona, wanaonekana ni watu wa dini na misimamo, watu wa misimamo mikali. Sasa ukisema kwamba hawa watu wamepinda au ni pote potevu, kwa kusema tu hueleweki, kwa sababu dhahiri yao ina mvuto kwa watu wenye kupenda dini. Sasa jambo lao limetatiza sana kwa watu, na watu wengine wamehadaika na hili kundi la makhawariji kwa sababu ambazo nimezitaja. Sasa tunao wajibu wa kulibainisha kundi hili kwa sababu ya hatari yake. Wanatuambia ahlul ilm, madhhabu ya makhawarij hayaishii katika rai na fikra. Ziko jamaat kazi yao ni kuweka mipango, maneno mengi, mikakati mingi, ni watu wa maneno na shura nyingi. Sasa makhawarij ni tofauti, madhhabu yao hayajaishia katika rai na fikra tu na kuongea ongea, bali ni watu wa kuchukua hatua juu ya misimamo yao, wakipanga wanafanya. Labda tu wafeli kwamba tukio lao wamelipanga vizuri, wakashtukiwa, wakafelishwa, lakini hawakomi, watajipanga tena, na wakishindwa na mipango mikubwa mikubwa wanaanza na mipango midogo midogo. Yaani kama hawana uwezo wa kupata bunduki wakatumia kama silaha, basi huanza hata na bisibisi na visu vile vya kumenyia machungwa, wanaanza tabu na vijisilaha hivyo. Almuhimu ni watu wa kutakaddam kwenye kazi ile, kwenye makubaliano yao, si watu wa maneno khawarij. Sasa ndugu zangu, nianze kuwazungumza kwa hatua hawa makhawarij kwa kadri ambavyo nitafikishwa na Allah katika muhadhara huu. Huu ulikuwa ni kama utangulizi tu. Tutakuwa na nukta kadhaa za kuwazungumza makhawarij. Kuna nukta tumeziandaa, tutapita hapo kwenye kulizungumza pote hili, na sina hakika kwamba tutafika mwisho. Hapo ambapo tutafika ndio hapo hapo, maana mengi mshiyasikia, hakuna geni hapa, Uislamu ni ule ule tu. Nukta ya kwanza, an-nuqtatul ula, na hii ni muhimu kabisa niigusie kwa munasaba wa leo, ni sababu ya sisi kuichagua maudhui hii katika daura hii, tukaipa kipaumbele katika mada ambazo zitazungumzwa miongoni mwa makundi ambayo yatazungumzwa ni khawariji, na kuna makundi mengi hayajazungumzwa hapa katika mapote ambayo yamechaguliwa katika daura hii, basi pazungumzwe makhawariji. Kwa nini tumechagua mada hii kwa sasa? Lakini nukta ya pili, barakallahu fikum, tutatoa taarifu kwa ufupi sana juu ya pote la makhawarij, at-ta'rifu bi firqati al-khawarij. Lakini nukta ya tatu tutaangazia kwa ufupi vile vile historia ya kuanza pote hili na vile vituo ambavyo pote hili limevipitia katika ukuaji. Wanasema tarikhu nash'ati hadhihi al-firqa wa marahilu tatawuriha. Lakini nukta ya nne ni kutaja baadhi ya sifa za wale walioshikamana na madhehebu ya makhawarij. Dhikru baadhi awsafi mu'taniqi madhhab al-khawarij. Lakini nukta ya tano ambayo tunataraji tuiseme katika muhadhara huu ni ile misingi ya madhehebu ya makhawarij. Wanapita kwenye misingi gani? Abrazu usuli madhhab al-khawarij. Lakini nukta ya mwisho ambayo ni ya sita, tutautahadharisha umma wa Kiislamu kutokana na fitna za makhawariji na upotevu wao. Tahdhiru al-umma min fitani al-khawariji wa inhirafati. Hizi ni miongoni mwa nukat muhimu za kugusa katika muhadhara huu. Kwa ufupi sana, barakallahu fikum, nikianza na nukta ya kwanza, na nitaizungumza kwa ufupi sana sababu ya kuhitari maudhui hii katika wakati huu tuliokuwa nao. Tunazo sababu nyingi za msingi, barakallahu fikum, ambazo zimetusukuma kuizungumza mada hii ya makhawariji na itikadi zao mbaya. Lakini miongoni mwa hizo sababu nataja baadhi tu. Sababu ya kwanza tunasema, as-sababu al-awwal i'lamu al-umma an khubdhi wa su'i madhhab al-khawarij. Tunataka kufahamisha umma wa Kiislamu qatibatan juu ya uovu na ubaya wa madhehebu ya makhawarij, wa anna madhhabahum yu'tabaru awwala bid'ati hadathat fi al-umma al-islamiyya, na kwamba madhehebu yao yanazingatiwa ndiyo bid'a ya kwanza iliyozuka katika umma wa Kiislamu. Kadhalika, wa atharahum sayyi'a la tazalu taftiku bil umma wa tuhlikuha, athari mbaya na athari mbaya za kundi hili la makhawarij bado zinaendelea kuupasua umma na kuuangamiza. Kwa hakika athari za makhawarij zimeendelea kututesa katika da'wa na katika umma. Yakulu al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, إمام أهل السنة والجماعة: الخوارج قوم سوء. الإمام أحمد نسيما: ما خوارج نوات وأوفو، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. سفهام كتك أرضه وات أمباو نواوفو كلكواو. صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عشرة وجوه. إمثبيتي حديثي رواية za kuwabainisha makhawariji na ubaya wao kwa zaidi ya njia kumi. Anasema al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, marji as-sunna lil-khallal rahimahullahu ta'ala, yamenukuliwa maneno hayo. Bali wa yakulu Sheikh al-Islam wa mufti al-anam Abu al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, akiwazungumzia makhawariji: walihadha yajibu al-ihtirazu من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. ابن تيمية نسيما نكو سوابو هيو إنتكيوا kujihifadhi, kujichunga na kuwakufurisha Waislamu kwa madhambi na makosa mbalimbali, kwani huko kuwakufurisha Waislamu ndiyo bid'a ya kwanza iliyodhihiri katika Uislamu. Wakakufurisha, wakawakufurisha hao wenye bid'a hiyo Waislamu, makhawariji wakawakufurisha Waislamu na wakazihalalisha damu zao. Kwa hivyo tunao wajibu wa kutoa elimu kwa umma wa Kiislamu, kwa ahli sunna wal jamaa katika miji yetu, waujue ubaya wa makhawariji na misimamo yao. Lakini sababu nyingine, barakallahu fikum, ya msingi ni kwa kuzingatia hali ambazo zipo katika ulimwengu hivi sasa, ma yahduthu al-yawm fi kathiri min ad-duwal, ni mambo ambayo yanajiri hivi sasa katika nchi nyingi hapa duniani, min at-tafjirat wal amaliyat al-intihariya kama yusammunaha, matukio ya kujilipua, kujitoa muhanga kama wanavyoyaita wenyewe, matukio ambayo yanaleta hasara kubwa katika ulimwengu. Miongoni mwa hasara zake ni kuangamia nafsi ambazo hazina hatia za Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Wanakufa Waislamu na wanakufa wasiokuwa Waislamu bila ya hatia yoyote. Bal wa tadmiri al-mumtalakat, matukio ya kuangamiza milki mbalimbali na vitu mbalimbali. Wa tarwi'il aminin, kuwatia hofu watu ambao walikuwa wana amani, watu wanaishi kwa hofu. Sasa akionekana mtu tu kwa sura fulani, ima kwenye usafiri, ima ni wa bara au wa baharini, au kaingia dukani, watu wanakuwa hawana amani tena. Akionekana mtu ana shakli tu za Kiislamu hivi, maana ndivyo wanavyojidhihirisha makhawariji kama mtu wa sunna hivi, watu hawana amani wakiwaona watu, kuna khaufu. Bali kuna hujuma kubwa zinafanyika kuwafanyia watawala katika nchi mbalimbali, al-i'tida ala salahiyati walil amr, hujuma ambazo wanafanyia watawala katika nchi zao na hawa makhawariji. Bal wal-i'tida ala al-ulama, bali kuwahujumu maulama kwa kuto kuwapa nafasi zao, kwa kuto kutambua uwepo wao, kwa kuwatusi, kwa kuwakebehi, kadhalika kudogosha nafasi yao ili maneno yao yapuuzwe katika jamii na wasikilize watu wa hovyo hovyo tu wasio na kima katika elimu. Haya ni katika mambo ambayo yametokea. Bali kuwatangulia ahlul ilm katika fatawa, ikawa vijana wadogo wa kikhawariji wana majority ya kusikilizwa na kuaminiwa kuliko hata maulama. Kijana mdogo kielimu na umri akapeleka mashambulizi kwa alimi na ulama na kumkejeli, na watu wakafurahi, wakamuona kama ni kidume ana ujasiri. Wale shuyuhu sahwa, mashekhe wa harakati ambao huzungumza kwa jazba na Viingereza vingi tu, hawana misingi ya ilmu, lakini wakaaminika zaidi kuliko maulama. Athari hizo tumeishi nazo. Yote haya ni katika mambo ya makhawariji na miondoko yao na taratibu zao. Sasa hatuwezi kuyafumbia macho mambo haya tukazungumza mambo mengine, na haya yametuzunguka, tuko nayo. Kwa ni lazima tuyazungumze, hii ni sababu ya msingi sana. Na hapa nataka niseme nukta mbili.